Hvis du lukker øjnene og forestiller dig, at din tid er kommet, det er nu, du skal dø, og det går op for dig, at alle klichéfilmene nogensinde faktisk har talt sandt. Man får simpelthen lov til at se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø. Hvilket øjeblik tror du så, du vil se for dig? Jeg synes, det er svært at sige et øjeblik, men det øjeblik, jeg tænkte på, da du spurgte, det var, da jeg meget overældet lige efter jeg startede på universitetet, besluttede mig for, at jeg skulle løbe et halvmaraton. Jeg har aldrig løbet før, altså jo lidt, men sådan ikke rigtigt. Og så, så var jeg meldt mig til det der halvmaraton, og hele mit hoved går egentlig på, jeg skal starte på universitetet, så jeg får ikke lige trænet. Jeg har heller ikke nogen løbesko og sådan noget der, men der er nogle ting, der ikke lige klapper. Så jeg ikke lige får løbet, og god til gode undskyldninger der. Men jeg starter ligesom på universitetet, og så får jeg bare sådan en mail. Jeg tænker, nå, okay, det er nok noget på universitetet. Det var så for sådan noget Copenhagen Half Marathon. Jeg tænkte sådan, okay, nu er det nu. Jeg behøver ikke træne, det er fint nok. Det er næste uge. Jeg går hen og henter mit nummer, og så er jeg bare klar. Får jeg hentet det der nummer og kommer til det der halvmarathon, og min mor, hun er bare gået helt amok og bare sådan inviteret hele familien, og jeg ved ikke hvad. Og det går jo hæsligt ud på den her rute. Altså, det er jo det gør jeg stort nok ud af det med musik og hele muligt vinden. Men så kommer man forbi der 10 km mærke, det går egentlig okay. Og kommer ned sådan en strækning ud på Islands Brygge, som bare er sådan rigtig tavlig. Og jeg overvejer virkelig, at man bare skal sådan, ej, nu gider jeg ikke mere. Men så er sådan, ej, jeg skal jo alligevel hjem til Østerbro, så der er jo ikke nogen grund til at sådan, hoppe af her og tage metroen hjem. Så tænker jeg, okay, så kan jeg mindst bare gå lidt, så går jeg lidt. Fast forward 7 km, jeg kommer op omkring Trianglen, tror jeg, der oppe ved Fælledparken, og der er sådan noget 400 meter igen, og jeg kan bare se min far. Han er bare sådan løbet fra målfeltet og ned mod mig med sit store Canon-kamera og bare klar til bare at skyde billeder. Jeg kommer bare der så slidt i min sådan helt nye løbesko. Jeg har bare fået 7 vabler allerede. Jeg kommer op, når den er målstreg, og bare sådan, ja, jeg overlevede, jeg klarede den, og min tid er bare helt håbløs. Og jeg plejer så som regel sådan træk 10% fra, fordi jeg fik taget blod dagen før, bloddonor. Og der tager man sikkert 10% af sit blod, og så tænker jeg, det er noget med iltoptag. Jeg har kun haft biologi C, men jeg tænkte, det var noget med iltoptag, og så var det sådan noget. Jeg tænker, jeg trækker 10 sekunder fra min tid, og så fortæller jeg det til folk. Så kommer jeg ind til den her tid, og der står hele familien. Og jeg synes egentlig, det var ret rørende, at selvom det ikke var noget, der var sådan inde på min banehalvdel. De har altid stået der til sådan uddannelsessammenhæng og sådan ting der. Men så havde jeg besluttet for, at jeg skulle løbe en tur. Et lille halvmarathon. Og så står hele familien der bare, og det synes jeg på en eller anden måde var ret rørende, og noget jeg sådan har fundet ud af, nu da jeg sværker nogle bedstefælder længere, egentlig har været ret stort for mig. Altså det der med sådan, den der støtte, som man har oplevet. Man kan jo godt som teenager blive lidt irriteret over, at ens mor stiller sådan nogle ting op, og bla bla bla, og det skal være stort og fint og harmonisk, men det var sgu egentlig ret harmonisk, at jeg stod der gennemblødt i min helt nye løbesko, og så stod hele familien der bare, og vi havde spillet lige spise en middelmodig brunch bagefter, men det var virkelig, det var faktisk, det var ret stort. Mest fordi, at det ikke handlede om de præstationer, jeg normalt gør mig i, men at løbe et halvmarathon. Så det vil du gerne se for dig? Jeg kan godt se igen løbe over målstregen, altså jeg har sikkert set helt hæsligt, men det der med at blive modtaget, og det der med min far, der sådan løber langs tilskuerrækken, med sit kamera og sådan noget. Det var, tror jeg, var bare sådan en meget god markør for mig, på den der sådan support har oplevet. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Nu sidder vi jo her, og du er 23 år gammel. Du bor på et kollegie på Østerbro, så studerer du statskundskab på Københavns Universitet. Der arbejder du også som instruktør, eller instruktor hedder det jo. Du arbejder også på informationsdebatredaktion ved siden af, og så er du en meget travl mand. Altså, du er jo også træner på Politikens debattør- og kritikerskole, og det skulle vi også med. Skorpion i stjernetegn. Hvordan endte du her? Kan du ikke give en lille overordnet tidslinje over dit liv? Jo, altså det er der nogen, der har skrevet meget lange bøger om deres liv. Jeg tænker, at vi går mellem et format, der hedder ja, et sted mellem der, og så sådan en meget kort introduktion. Så hvad har været nogle sådan definerende øjeblik? Jeg ved ikke. Jeg tror, det er der på en eller anden måde sådan er hovedsporet nok af det her uddannelsessystem, og oplevelsen af at være i det, og måske være sådan lidt, siger man utilpasset, eller sådan i folkeskolen, og ikke være så god til at sidde stille, og måske også drille de andre elever lidt meget, og der var mange diskussioner om, hvad det skyldes, og ja, så stod jeg meget på skateboard dengang også, og synes ligesom, det var ret fedt, og de der lærere var også ret træt af, at jeg stod på skateboard indenfor på den der skole der, men jeg tror, at der var et eller andet i mig, der var sådan, ja, det skal de ikke bestemme. Det skal nok være fint nok. Jeg kan godt vise, at jeg er okay til at gå i skole, og samtidig sådan kan lave lidt rav i gaden. Det tror jeg var lidt vigtigt for mig. Og det var lidt så sent at starte historien, og det er ikke, fordi der ikke også er masser af barndomsminder, der er gode. Men jeg tror, at den hovedsporet er det der med uddannelsessystemet. Kom jeg ligesom færdig med den der folkeskole. Det var rigtig fint. Jeg havde nogle skønne venner, som jeg stadig er venner med i dag. Jeg kommer ligesom på gymnasiet og har sådan rigtig glædet mig. Mange af de her lærere i folkeskolen var sådan, ej, Lukas, gymnasiet bliver rigtig godt for dig. Du kommer bare derover, og det bliver bare så lækkert, og nye udfordringer, nye mennesker, og udvide din horisont og sådan nogle ting. Og så det var jeg bare glæder mig helt vildt meget til. Jeg var helt overbevist om, at jeg skulle bare være læge. Ja, det ved jeg ikke. Altså sådan, det er en ret sjov historie. Den kan vi godt tage. Hvad hedder det? Min farmor og farfar var læger. Og det har jeg bare synes var enormt sejt. Eller sådan, og så omkring sådan noget 8. klasse, der troede jeg stadig, at jeg skulle være læge. Så får vi samfundsfag i gymnasiet. Eller i gymnasiet, hvad hedder det, i skolen. Jeg siger måske virkelig gymnasiet, fordi jeg ikke oplevede undervisning som særlig undervisningsagtigt. Men det er jo nok nogle ressourcer i folkeskolen, som er dårligt prioriteret, og nogle faglærer, der ikke lige er så kompetente, som de burde være. Ja, samfundsfagsteam, hvor der er en lærer, der forkløder rundt i noget med nogle EU-institutioner. Og jeg har jo faktisk for første gang måske nogensinde læst de der lektier, og kan jo så pointere over for læreren, at der tror du er galt på den. Jeg tror det du kalder EU-rådet, faktisk EU-kommissionen. Og så var hun sådan noget, er det rigtigt? Ej, det er ikke rigtigt. Det kan være rigtigt. Hun benægtede bare hele timen. Og tabte lidt ansigt, tror jeg, og det var egentlig også tavlig af mig at kalde hende ud på den måde, men det førte ligesom til, at jeg sådan besluttede mig for, at nu vil jeg læse pensum, eller læse lektier, alle dage i samfundsfag. Så jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der fortæller mig noget, der er løgn. ja, og det gjorde så bare, at jeg bare blev mere og mere interesseret i det her med politik, og den slags, så den der lægedrøm var der lidt stadig i baggrunden, men den fadede faktisk lidt for det der med politik, og synes, det var enormt spændende. Og fik der sådan en vokst interesse for sådan tankegods og filosofi og sådan noget i gymnasiet. Og så fik jeg sådan en tanke om, at ej, det der gymnasium der, det var faktisk slet ikke så fantastisk, som de havde fortalt der i folkeskolen. Så jeg skulle bare sigte der for stjernerne, og stjernerne på det små, det troede jeg var det der med at studere i England på en af de der velrenommerede universiteter. Det var ligesom det ypperligste, man kunne opnå. Og jeg er virkelig glad for, at det ikke var det, jeg gjorde, fordi både fordi coronasituationen, men også fordi man bare er, tror jeg, meget isoleret, når man sidder på sådan en universitet. Jeg ville ikke være for uden alle de oplevelser, jeg har fået i København, mens jeg har studeret. Jamen, der troede jeg skulle det. Det skulle jeg så ikke alligevel. Var der nogle andre besluttet for mig? Basalt set. Men jeg synes stadig, det der filosofi var spændende. Så skal jeg være på højskole. Det kan jo godt lyde klichéfuldt, men det var jo fandme nice. Altså, jeg valgte bare sådan noget filosofi og litteratur og politik og billedkunst og sådan. Det var ikke. Jeg ved ikke, hvad det var. Altså, jeg tror, det var nogle af de mere sådan boglige, sådan skoleagtige fag. Det var måske ikke sådan. Jeg var måske klar til en helt stor kontrast fra min sådan identitet som skoledreng, eller man kan kalde det. Så det tror jeg var et ret stort øjeblik for mig. Så der var alt det med uni. Det kunne være en lige så lang historie, men ja, jeg tror, det grundlæggende er, at jeg bare har tilladt mig selv at være i tvivl, og også bare efter første år på uni, var sådan, jeg fandt ud af, at det var også meget det udenom uni, jeg synes var fedt, som jeg allerede havde dyrket inden. Så jeg siger ikke, at jeg havde sådan en grundlæggende utilfreds med uddannelsessystemet, det har nok også været mit egen sådan, engagement i det, der også har at fodre den utilfredshed, eller sådan en uforløsthed måske. Men nu er det i hvert fald lykkedes mig at starte på en kandidat, så så langt så godt. Jeg har haft nogle spændende studiejobs i mellemtiden, og der er nogle nye bekendtskaber, og fået fornøjelsen af at bo en masse forskellige steder med både mennesker kendt i forvejen og ikke kendt i forvejen, og også engang fortalte nogle lejere, at jeg talte super godt tysk, så de kunne bare være helt rolig ved at lade mig flytte ind. Så det er bare nogle af de oplevelser, jeg på en eller anden måde er glad for. Og så nu står jeg bare her meget på lige starten af kandidat, og føler pludselig med, at jeg er bare færdig med at studere lige om lidt. Det er jeg jo ikke, men sådan... Ja, jeg tror, at det der uddannelse har været hovedsporet langt af vejen. Og jeg er meget sådan... Jeg er egentlig lidt stadig i tvivl om, at jeg læser det rigtigt. Det tror jeg, jeg gør. Men... det er også meget spændende at finde ud af, hvad man så skal bagefter, når man ikke længere skal være studerende. Når man ikke længere skal gå i skole, så skal man lidt noget andet. Det kan være, at det skal være noget med skole alligevel, men ja, det tror jeg faktisk er hovedsporet, jeg vil fortælle. Altså, jeg synes, det er et meget stort spørgsmål, jeg kunne have gået alle mulige veje, men jeg tror, at jeg vender tilbage til det, også når jeg skriver sådan noget dagbog, der vender jeg altid tilbage til det der, at det ligesom er hovedsporet i min sådan, fortælling, i min selvforståelse. Så lad os prøve at zoome lidt ind på nogle af de her øjeblikke i denne her fortælling. Hvad har været et øjeblik, der endte med at blive definerende for kursen i dit liv? Kan du ikke tage os med i det? Mm. Hvis vi holder os på uddannelsesbordet, så bliver man bedt om i 1. G, eller nej, faktisk inden 1. G, inden man startede på gymnasiet, så var det noget, ej, men vi har udbudt den her linje, og det var noget samfundsfag, det var den, jeg endte med. Ej, nu spoilede det, jeg ville sige. Ikke? Men sådan, så blev man spurgt om sådan, hvis du nu ikke kan starte på den linje, hvad vil du så gerne starte på? Og så kunne man vælge over sådan en liste over hvis ikke jeg havde prioriteret dem i øverst, som de helst ville have folk valgt, fordi de var undersøgt, eller ikke søgt i særlig høj grad. Det var nok desværre noget med sprogfag og sådan noget. Men så fik jeg kigget på den her liste og tænkte sådan, hvis jeg nu ikke skal læse den der samfundsfagslinje, jeg havde tænkt mig, det kunne godt være, at biotek var meget spændende. Ja, jeg prøvede det der med læge. Altså sådan, jeg søgte faktisk biotek som anden prioritet. Jeg fortalte gymnasiet sådan der, inden jeg startede. Hey, hvis der ikke lige er plads, hvis I ikke lige vælger at oprette to klasser på den linje, så er jeg faktisk klar på biotek. Og det havde nok ændret en del. Altså sådan, det er jo ikke fordi, man ikke kan være interesseret i politik, hvis man ikke læser statskab. Det er der nok nogen, der tror, man sådan... Eller måske er det ikke. Måske det bare mig, der tror det. Ja, det tror jeg havde været en ret markant forskel, hvis jeg har valgt at læse biotek, så tror jeg, måske mit liv er anderledes ud. Kan du huske den dag, du så for at vide, at du er kommet ind på samfundsfag og ikke biotek? Nej. Ja, det er ikke sådan en dag, der runger. Jeg kan huske beslutningen om at sidde og tænke sådan der, det er egentlig ret tosset at vælge biotek, og det er jo godt en total modsatte retning af det, man egentlig havde tænkt. Men jeg husker ikke sådan, valgøjeblik, jeg husker ikke sådan forløsning på den måde. Det var ikke sådan, jeg fik en mail, om tillykke, du er optaget på den her linje alligevel. Og det var også bare sådan, nå, dejligt. Men jeg tror også, hvis det andet var, tror jeg bare tænkte sådan, ja, dejligt. Det bliver da fedt. Ja. Men jeg tror også, jeg har fået sådan en større tiltro til, at jeg har kaldt det sådan institutionelle buffers. Det var nok bare ramt af universitetet, men sådan tanken om, at man også kan vælge om undervejs. At de institutioner, selvom de sådan virker meget... er meget sådan stive, så er der faktisk mulighed for, at man kan vælge om undervejs. Så hvis jeg nu har startet biotek og fundet ud af, at det der biologi, det var godt nok svært, eller sådan, eller det der kemi, det synes jeg godt nok ikke var særlig spændende. Jeg var nødt til at snakke om noget EU i stedet for. Så kunne jeg nok bare have skiftet. Altså sådan, det tror jeg i hvert fald noget, jeg er blevet bevidst om i dag. Altså, der er indlagt sådan nogle momenter, der gør det muligt at skifte bane undervejs. Altså, fordi jeg skal hylde vores uddannelsessystem, hvor godt det er, men der er mulighed for det, og det, ja, det var meget fint. Så ret afgørende i virkeligheden, at det endte med samfundsfag. Måske, ikke? Altså, hvem jo, ved? Jo, men jeg synes, det er ret skræmmende på den her måde. Sådan, det er selvfølgelig afhængigt af, hvor man ligger sin energi i sit liv, og hvad man fokuserer på, men jeg tror for mange, så er det der uddannelsesvalg bare ret defineret. Altså, det er jo ligesom den verden, du bliver sluset ind i, og de mennesker, du møder, er jo på en måde også afhængigt af det, og jeg tror også, at nogle gange, jeg tænker på det der med, at man i dag beder folk om at vælge sådan en form for studieretning. Jeg lavede jo 7. klasse i folkeskolen nogle steder, men sådan, hold da op, der ved folk der ikke, hvad de vil. Og sådan, og selvfølgelig kan man skifte retning, men det er også definerende på en eller anden måde, de her valg, man tager. Så det tror jeg ikke er uden konsekvenser, hvis man sådan vil beslutte sig for at gøre det. Ja. Hvis vi går lidt videre, Lukas, hvis du kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, og du helt selv måtte vælge, hvilket øjeblik det er, du skal huskes for, hvilket skulle det så være? Det lærer man til eksamen, jo. Man skal sådan noget eksamensforberedelse, man skal ligne det, tænker. Det gør du også meget. Jeg håber på en eller anden måde ikke det øjeblik er sådan har været der endnu, eller sådan, jeg håber på en eller anden måde, det er et øjeblik ude i fremtiden. Altså sådan, ikke fordi jeg ikke synes, jeg har gjort sådan gode og fine ting indtil nu, men jeg håber på en eller anden måde, at der også ligger noget ude i fremtiden. Noget af det, jeg tænker meget på, er sådan, da vi startede, på universitetet på statenskab, der var det særlig meget sådan, jeg lever lidt i en kedelig tid, og men alle de store sådan, politiske spørgsmål er på en eller anden måde allerede sådan, de har ligesom fundet sin rette hylde, og der er ikke så meget mere at komme efter. Så kom der lige corona, og så nu er vi jo pludselig krig i Europa, og alle mulige vilde ting, eller sådan. Så jeg tror, at det, jeg gerne vil være huskes for, er det der med sådan, jeg vil gerne huskes for at have kæmpet på troen, og muligheden for, at, sådan, at verden også kan være anderledes, eller sådan. Jeg tror, den skræmmer mig lidt, den der tanke om, at verden bare er, som den er. Eller sådan, om man ikke kan ændre noget. Så det er ikke fordi, jeg skal ændre noget, men jeg vil gerne inspirere nogle mennesker til at vide, at den anden verden er mulig. Og ligesom lade dem tro på, at det er muligt at er muligt at tænke en anden verden. Og ikke bare tænke det, men også før det ud i livet, det tror jeg er rigtig vigtigt for mig. Så jeg tror ikke, det er sådan et øjeblik, der allerede har været, men forhåbentlig et øjeblik, eller flere øjeblik, der kommer, hvor jeg siger eller gør et eller andet, hvor folk tænker, det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Det kan godt være anderledes. Og nu går jeg ud og gør noget for det. Og apropos det her med at have indflydelse, det er jo det nekrolog, vi skal skrive i dag. Vi tager lidt sårende på forskud. Men i sådan en helt klassisk nekrolog, det ved du selv, du sidder på et trykt medie, når de bliver bragt, så er der jo stor fokus på netop indflydelse. Det kan være i et lokalmiljø, men det kan også være på den større klinge. Og så også noget med professionel karriere. Og jeg skal jo prøve at skrive din nekrolog i dag, så kan du ikke hjælpe mig lidt ved at fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, gerne. Jeg tror først, Trump vil gerne sige, at jeg håber på en eller anden måde ikke, at det bliver sådan noget, min chef, der skriver min nekrolog. Jeg håber, det er sådan en af mine venner, der skriver min nekrolog. Ikke, at man ikke kan have et godt forhold til sin chef. Det tror jeg absolut, man kan. Men hvorfor? Jeg tror også bare, det er ret definerende, hvem det er, der skriver ens nekrolog. Altså, det behøver ikke være en sådan meget betydningsfuld person, men en person, der betyder meget for mig. Som ligesom jeg kunne skrive den. Jeg ved ikke. Ikke, at man skal sætte navn på det, men jeg har tænkt på sådan noget. Måske skulle min lillebror skrive min nekrolog. Eller sådan. Det tror jeg egentlig er meget interessant, det der tanke om, sådan, at det er et menneske, der har fulgt en gennem tykt og tyndt, og virkelig, virkelig kender en, og virkelig kender en, fordi det definerer en over i særdeleshed. Ja, men det tror jeg faktisk er ret vigtigt. Jeg ved ikke, om der normalt skriver nekrologer for sådan nogen, der har læst statenskab, men ja. Jeg ved ikke, jeg synes på en eller anden måde, at selvfølgelig har man et offentligt renommé i nogle tilfælde, men jeg tror også, det er ret vigtigt, at det var en person, som. Ja, måske en lillebror er et meget godt bud, egentlig, på at skrive en økolog. Det er nok også heller ikke en helt nem opgave at bede nogle år, men jeg synes også, det ville være meget, meget fint. Altså, jeg kan godt lide tanken om, at det skulle være. Ja, det skulle være ham egentlig. Det tror jeg, var overbevist om. Men for sådan at svare på de spørgsmål, jeg tror, det der har været et definerende øjeblik, er faktisk, at jeg købte en dagbog, altså besluttede mig for jeg begyndte at skrive den sådan regelmæssigt. Og det er godt og vel et år siden, jeg sådan sluttede min første dagbog. Sådan, så var der bare ikke flere sider. Og det er lidt på den måde, hvis man køber et glas Nutella derhjemme, og sådan har spist det, så ved man ligesom, jeg har spist det et glas Nutella, det kan man så have forskellige følelser omkring. Men jeg tror, sådan følelsen af at købe en dagbog, og så udfylde hele den, og vide sådan, nu har jeg sat tid af til mig selv, sat tid af til at tage mig selv seriøst, og sat mig ned og skrevet det her så mange gange i ekstra antal tid, at jeg har udfyldt en hel bog med mine egne ord, og gøre sådan dyd af det der med, at ikke at sådan skrive en disposition for forhånd, som man ville gøre en akademisk opgave, men bare ligesom lade tankerne flyde, og sådan og se, hvad der kommer. Kan du huske dit sidste indlæg, da du skriver det, hvor du sidder henne, og da du ligesom vender siden, og der ikke er flere tilbage? Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg var lige kommet hjem for noget sejlads. Jeg havde med nogle venner ude at sejle, og jeg havde faktisk taget den der dagbog med, men jeg følte på en eller anden måde også, det var mærkeligt at sidde der og skrive. Jeg tror, det er meget vigtigt for mig at bare lige have en stund for mig selv. Og så passede det var meget, da vi havde været meget intens sammen de her 14 dage, jeg kom hjem, og så, så var der to sider tilbage, og jeg tror måske normalt, at jeg plejer at skrive to sider af den her, sådan noget A5-størrelse, moleskin, den var grå, den første nålesbrød, jeg havde. De blev mere farverige siden, men det var grå der. Og så åbnede jeg ligesom siden, og det gik først op for mig der kommer to sider tilbage, men det var på en eller anden måde også meget, det virkede på symbolisk på en eller anden måde, at have været på den her rejse, og været ude at sejle rundt om Fyn. Så valgte jeg simpelthen bare at bruge en af de to sider på at tegne skibet. Jeg tegner altså ikke særlig godt, men sådan, fik ligesom tegnet skibet med hele skrovet og masten og bommen. Jeg fik også tegnet den spiler på, som er sådan en særlig type forsejl. Åh, nu siger jeg sikkert noget helt forkert. Det tror jeg, det er en type forsejl. En spiler, som man bruger, kan bruge, når det er rigtig, rigtig meget vind, og man gerne vil have maksimal fart på. Og der gik jeg ud på den der givet på foran af skibet, og prøvede at sætte den der spil op. Jeg havde lige glemt det at sejle handsker, så jeg fik flosset mine hænder godt og grundigt op, og det var helt tosset. Men så efter den her oplevelse, det var en lille sidestøj med spil, det kom jeg til at tænke på. Den kom jeg hjem og faktisk tegnede det her skib. Hvor sidder du henne? Jeg sidder derhjemme. På mit... Gud, det er løgn, det jeg siger nu. Mm. På mit gamle værelse på Frederiksberg. Lige når jeg flyttede til Østerbro. Ja, der sad jeg... Jeg sidder på en café. Nej. Jo. Jeg tror faktisk, jeg sidder på en café. Jeg synes, jeg kan smage smagen af kaffe. Det kan også være, at jeg bare lige har drukket kaffe nu. Det er selvfølgelig også mulighed. Men jeg er ret sikker på, at jeg har siddet på en café og tegnet her skib, og så ligesom bare skrevet sådan relativt kort. Altså, det er på en eller anden måde absurd at komme hjem efter 14 dage, og så skrive en side. Og på samme måde tror jeg, sådan det får mig også til at tænke på nekrologens format, det der med sådan... Og vildt er det ikke at skrive sådan et helt liv på sådan, det ved jeg ikke, en side eller sådan noget. Ikke at jeg sådan håber, at nogen udgiver en avis til mig, eller sådan, det ved jeg ikke. Men du var i hvert fald stolt, da du blev færdig med dagbogen. Ja. Ja, jeg tror virkelig, det var det der sådan vidnesbyrd om, sådan, at nu har jeg brugt det her antal timer på mig selv, altså sådan, og besluttet mig for, at det var noget, jeg gerne ville gøre. Og ligesom få taget de her timer ud af ugen, og bare sådan sat sig ned, og bare lige få det ned på papir. Nogle tanker. Også nogle tanker, man ikke ved, man har, når man går rundt. Men sådan, det synes jeg har været ret definerende. I virkeligheden. Er det noget, man må høre? Det sidste indlæg? Det sidste indlæg. Det vil jeg overveje. Du vil overveje det? Ja. Okay. Men jeg synes faktisk også, det stadig er ret personligt. Altså sådan... Ja. Jeg talte min far om det der med at have læst noget og sådan noget, min farmors dagbogs noter, efter hun ikke er med, og sådan, det er jo super personligt, eller sådan, det er jo virkelig nogle store ting, folk skriver deres dagbøger, eller sådan, nej, jeg føler faktisk, det er ret personligt, eller sådan, jeg føler egentlig, den taler meget om sådan, om sms'er, der er hemmelige og sådan ting der, altså folk må godt læse mine sms'er, tror jeg, men det der med at have siddet med pen og papir, og det der med, at jeg ikke ved, hvilke tanker, der kommer. Altså selvfølgelig sådan, det at skrive en sms, det at skrive en mail, det at skrive en opgave, er alt sammen mere sådan bevidste, måske sådan intentionel sådan et format, hvor man sådan skriver og ved, hvor man vil ende, og hvor man starter. Men når man skriver det dagbog, så kommer der ligesom bare tanker ud, og det flyver ind og ud med forskellige typer relationer og tidspunkter, og af nutid og datid og fremtid, og jeg ved ikke hvad. Hvad med at vise os et billede af skibet? Et billede af skibet? Ja. Jeg vil gerne finde billede af skibet. Det må du gerne. Så kan jeg vedhæfte måske i beskrivelsen. Mm. Okay. Så det er det rigtige skib, det er simpelthen der er billedet af her, ikke? Jo. Og det er også den tegning, jeg har tegnet efter i dagbogen der. Ja. Billedet af skibet. Og jeg synes bare, det på en eller anden måde, det er ret flot, at man bare lige har lagt til der på enden af molen. Og, ja. Og det er bare flot vejr. Og helt blå himmel. Altså rigtigt? Lige så blåt som havet, ikke? Jo. Det smålede bare sådan, det der hvide skib er bare indkapslet sådan en blå hinde på begge sider. Ja. Så er lidt træer i baggrunden og sådan. Og vennerne, altså så står nogle af dem, jeg sejlede med, de står på båden der og ved at... Ja, kom de også med på tegningen? Nej. Det er også lidt svært at tegne menneske end skibe. Det er bare sådan et tegning af en båd med nogle tændstiksmænd ovenpå. Altså det kan godt være, at jeg havde billedkunst på højskolen. Jeg havde også faktisk også billedkunst i gymnasiet og i folkeskolen, men det er ingen gang 10, før man bliver god til at tegne. Nej. Fedt. Jamen, så vil jeg vedhæfte i episodebeskrivelsen. Det synes jeg lyder meget godt. Ikke? Så kan man gå ind og se den. Men det er jo egentlig interessant, det med sådan... Det kunne være en meget lang debat, og sådan, det er der nok nogen, der vil skrive en bachelor om på universitetet engang. Men at man gerne vil vise det, man har tegnet, men ikke det, man har skrevet, altså sådan, det er jo egentlig ret vildt. Det er mindre personligt måske, for dig? Ja, for mig. Jamen det ved jeg, tror, at det med ordene er sådan ret vildt. Jeg tror ikke rigtig, men det er sådan, jeg tror, at det er svært for mig at forestille mig at tegne noget, der sådan er underbevidst, men sådan... Når man skriver, føler jeg godt, at der kan nogle gange komme noget underbevidst frem, eller noget, jeg i hvert fald ikke er bevidst om. Hvor man, når man tegner, så tegner man på en måde bare det, der er, det man har set. Eller sådan, altså alle de ting, jeg har set, jeg kunne sidde og tegne en mikrofon, jeg kunne tegne en vandflaske, og tegne en kaffekop, og en palme og et skib, men sådan, det er fordi, jeg har set ting. Og sådan, alle de her tanker, man skriver ned og omdanner til ord, det er noget, der bare foregår ind i hovedet. Ja, så det tror jeg, at det, der for mig er mere personligt i, at jeg skulle udlade min skrift, end udlade min tegning. Men der kan sagtens være, nogen har det omvendt. Altså, det ved jeg, det kan godt være. Mm. Vi vil i hvert fald gerne se tegningen. Ej, I får tegningen. Fortæl om et øjeblik, du har gjort et indtryk på noget, eller haft en indflydelse på nogen. Det synes jeg faktisk er et ret interessant spørgsmål. Fordi, og det er også en distinktion mellem nogen og noget er meget interessant, altså sådan, af alle mulige grunde, eller sådan, jeg tror, det er svært for mig at gøre et indtryk på kaffekoppen, men sådan, måske gør jeg indtryk på nogen ude ved kaffemaskinen. Mm. Måske ikke mit livs største indtryk, men sådan, jeg synes, den distinktion er meget interessant. Og nu padler jeg lidt, mens jeg tænker på øjeblikket. Men jeg tror, jeg ved det. Jeg synes, jeg har oplevet det et par gange. Primært, når jeg har været ude at rejse. Jeg var i Georgien i mit sabbatår. Sagde mit åndssvage caféjob op. Men en virkelig inkompetent chef. Og rejste til Georgien, og så sagde jeg, kan jeg godt få fri 2 uger? Nej, det kan du ikke. Så var jeg sådan, nå, så vil jeg gerne sige op. Og så tog jeg til Georgien 2 uger med et projekt, og vi var ude i sådan en landsby, der hedder Udabno. Super sådan rural, hvad hedder det, sådan landligt. Altså, det er en by, Udabno, som først i 2017 fik vandforsyning. Indtil det har de været afhængige af, at der kørte nogen med plastikvandflasker hver eneste uge, før de fik vand. Og de endte jo med at bruge sådan noget 25% af deres indkomst på at købe vand. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, eller? Ja, vanvittigt. Hold da op. Ja, og så kommer jeg ud til den der by der, og det er en meget, meget skøn by, men det ligger bare sådan et bjergpas lidt midt i det hele. Og man kommer ud af sådan nogle grusstier i sådan... Nogle rimelig heavy biler, som hvis man så bilen køre rundt i Danmark, ville man tænke sådan, hvad skal du bruge så stor en bil til? Men det giver mening, når man skal køre derud. Der kommer vi derud, og jeg tror meget, de havde den der opfattelse, sådan, når nu kommer der nogen fra Nordeuropa, og ej, de er bare ude, og jeg ved ikke, om de vidste, hvad der hedder sabbatår, eller de ved, hvad sabbatår er, eller sådan. Det er også bare vores idé om, hvad et år mellem gymnasiet og noget andet kan være, eller et år mellem ting generelt, ofte uddannelse. Så kommer man derud, og jeg må indrømme, jeg har jo ikke sådan studeret Georgien intensivt, men man har ligesom sådan fundet ud af et par ting, og sådan, der er for eksempel noget ret kuriøst, at sådan, den generation, der på det tidspunkt var mellem 25 og 35, de taler hverken engelsk eller russisk. Altså der, dem, der er ældre, dem taler russisk, dem, der er yngre, dem taler engelsk. Så der er på en eller anden måde en form for sådan sprogmæssigt tabt generation, som sådan, eller sprogmæssigt sådan ikke flersproget generation, hvor de kun taler georgisk. Eller sådan, og det er ret sindssygt på en eller anden måde, kun at tale det sprog, når man er 25-35 år, og tænker på den verden, man lever i, og tænker på det land, Georgien er. Og nu er det lidt pinligt, at jeg kan huske de fraser længere, men lige der havde vi den her gruppe tillært os bare sådan noget 10-15 fraser på georgisk. Sådan noget helt banalt, sådan noget tak for mad, og vi var sådan en meget, meget skøn familie. Der serverede noget enormt lækkert mad til os. Meget ostet. Ostet faktisk. Noget gedeost, de selv lavede. Hvordan smagte det? Det var bare så... jeg har nærmest en følelse af, at det der gedeost var sådan varmt. Altså sådan, man havde sådan en følelse af, når man spiste, at, sådan, at de havde lige stået... Eller en gang, man laver gedeost, og det tager sikkert mega lang tid. Men sådan, jeg havde, at det smagte som, at det lige var blevet lavet. I sådan noget butterdej, som hvis der er meget, meget populært i Georgien. Og det smagte bare helt vildt godt. Og det der med sådan at komme til et sted, hvor man ikke regner med, her skal jeg have en gastronomisk oplevelse, men så være hjemme hos nogen, som bare virkelig har stået og gjort så umage med noget. Kæft, hvor er det lækkert, mand. Det kunne jeg godt spise en gang imellem. Men pointen er ligesom, at vi sidder derhenne, og vi har lært os de her 10-15 fraser på georgisk. Og det... det tror jeg bare, at de var meget sådan... Det gjorde et indtryk på dem, altså sådan, at vi havde lært det, fordi det havde vi ikke behøvet. Altså, vi havde ikke behøvet at lære nogle af de fraser. Vi havde slet ikke behøvet at lære russisk i hvert fald. Men sådan, vi kunne jo godt bare antage, at vi taler bare engelsk til dem, og så må vi ligesom komme der til dialogen, hvor vi kan. Men jeg tror, for de her mennesker, der var 25-35 år, der tror jeg, det betød ret meget for dem, at vi havde lært bare, eller lært, så at sige, i hvert fald på vores kortudkommelse, lært de her fraser. Og jeg sagde sådan indlægsvis, at jeg synes, jeg oplevede det i flere sammenhænge, men det der med sådan, når man lidt gør sig den ulejlighed, eller sådan gør sig lidt umage og tænker sådan, så er nu til derhen, så vil jeg godt lige lære sådan noget 10-15 fraser. Bare lige sådan, for det åbner samtaler på sådan en måde, hvor man ikke kan, hvis man bare kommer med sit skoleengelske. Det oplevede jeg gjorde ret stort indtryk på mig. Det her med at bare lige kunne sige tak for mad, og tale om vejret, måske så meget sagt, men sådan... Jeg tror, vi lærte noget at sige sådan noget med, at solen skinnede, det var dejligt. Og det gjorde sgu et indtryk på dem? Det var min oplevelse. Altså, jeg tror ikke, de havde regnet med det. Altså, man har jo altid en forestilling om nogle mennesker, der kommer ud til ens by, og især hvis man lever i en by, hvor man indtil 2017, altså et år inden vi var der, har været afhængig af, nogle mennesker kom og leverede noget vand. Altså, sådan, det må gøre noget ved en sådan... forståelse af, hvorfor folk besøger en. Og det der med, at vi kom bare havde lært nogle fraser, det havde en stærk fornemmelse af, at det havde gjort indtryk på folk. Så jeg tror, at den type oplevelser. Vi var også en gang på studietur i USA, hvor det meget sparsomme spansk, vi havde lært i gymnasiet, det også skabt noget værdi. Vi sidder bare i en taxa, og så hører vi en eller anden sang, vi selv kender. Nej, vi sad sgu i en Uber. Det var lige efter, Uber var blevet gjort ulovligt i Danmark. Eller, ja, umuligt i hvert fald at operere for Uber i Danmark. Det ville ikke lige være med mere. Så kom vi derover, og der var så stadig Uber, det havde vi ret grinerne over. Jeg vil sige, arbejdsmarkedet måske noget andet i USA. Men så får vi ligesom sådan, høre den der sang der, og sådan, en af de andre drenger, der var sådan, åh, skru op, mand, fuck, den er fed, den der sang. Så var jeg sådan, man forstår jo godt, du siger sådan der. Og så var jeg så, det, så var det sådan, jeg vil ikke sige det på spansk, så var der bare en, der bare siger sådan der. Ah, sí, sí, por eso hablar la música, por favor. Og så var han bare sådan, ah, sí, claro, sí, sí, sí. Og han siger så sådan, kan du ikke lige prøve at skrue op for musikken, det er bare mega fedt. Og sådan, jo, selvfølgelig, helt sikkert. Og så fortsætter han bare med at tale spansk til os. Og han har været i sådan en form for sådan lidt underdanig, ubehagelig relation til os. Altså ikke noget, vi har pålagt ham, men sådan, jeg tror, hele strukturen med at køre taxa godt kan være lidt sådan. Og det, at vi bare kunne en enkelt lille frase, eller en af os i hvert fald kunne, det åbnede bare for, at han sådan sad og fortalte på sit spanske, som vi jo kun forstod lidt af, men fortalte hele sin historie om, hvordan ham og hans kone og hans børn var kommet til USA, hvor fedt det var, at man kunne køre Uber, og konen arbejdede i noget med rengøring, og det var bare fantastisk, fordi de sådan kunne få et bedre liv her. Og alt det var på en eller anden måde foranledet i, at vi bare kunne en lille bitte smule spansk. Så det her, det her oplevede, det der med at kunne sprog, har gjort et indtryk på folk, fordi det lidt viser dem, at man sådan, at man gerne vil dem. Man er interesseret i sådan deres forestillingsverden. Det har gjort indtryk på de mennesker, du var sammen med. Hvad med et øjeblik, der har gjort indtryk på dig? Ja, så bliver det straks mere klichéfuldt. Det kan jeg godt lide. Kan du? Vi kan godt klare en kliché eller to til. Okay, jeg tager et glas vand, og så tager jeg en kliché. Der er brus i. Det kan jeg godt lide. Det er altså, jeg føler, at jeg drikker sodavand uden at gøre det. Okay. Klart. Mit højskoleophold gjorde ægte stort indtryk på mig, og jeg tror meget, at det var det der med at synge, der gjorde sindssygt stort indtryk på mig. Og der var mange af dem, der gik på den højskole, der bare som havde gået på efterskoler og folkeskoler og været i andre sammenhæng, hvor der var blevet sunget, men jeg husker ikke, at jeg rigtig har været i sådan en sammenhæng, hvor det har været en del af sådan af hverdagen. Det gjorde kæmpe stort indtryk på mig. Synger ikke særlig smukt, og kan måske spille det er i dag et vejr på en god dag på klaver, men det er så også der, min musikalske evner stopper. Ej, jeg køber også en gang guitar, det er løgn. Det bliver ikke særlig god til. Og der kan jeg nogle enkelte Pink Floyd riffs, men det er også det. I hvert fald, den her sangtradition, eller det med, man synger, det tror jeg kan gøre stort indtryk på mig. Jeg spørger, det er en meget fin måde at starte dagen på, og det tror jeg også gav mig den indsigt af sådan, at når man skal vælge arbejdspladser, apropos, nu kommer det helt mærkeligt spring, eller sådan, men det gjorde det indtryk på mig, jeg var sådan, det her får mig til at føle helt vildt godt tilpas. Jeg føler, det skaber sådan en samhørighed i rummet. Jeg føler, det sådan, at det skaber noget tillid og noget sådan, ja, vi hænger på en eller anden måde sammen, når vi har gjort det her som sådan en form for ritual. Og så sagde jeg til mig selv, at jeg var sådan, når jeg senere skrev det i min dagbog, der var sådan, jeg tror gerne, jeg vil vælge en arbejdsplads. Jeg vil gerne sørge for at være i nogle sammenhæng, hvor det at synge morgensang er en ting. Eller sådan, så jeg har lidt gjort det for vane og sådan spørge til jobsamtaler. Sådan, jeg skal bare lige høre, synger I egentlig morgensang? Og hvis ikke, kunne I forestille jer at begynde på det? Fordi jeg tror, at sådan alle typer arbejdspladser, sådan, man har sikkert en forestilling om, hvilke typer arbejdspladser, der synger morgensang, og hvem der ikke gør. Jeg har i hvert fald vildt meget lyst til at arbejde et sted, der synger morgensang. Og jeg tænker, at alle institutioner har tid nok til, at man lige tager 2-3 minutter ud af kalenderen, og så synger noget morgensang. Hvor, prøv at tage os med ind i det her rum, der så har haft betydning for dig, det her rum, hvor man synger fællessang på højskolen. Jeg har jo aldrig gået på højskole. Det kan jeg godt sidde og æve mig over nu, når jeg hører din fortælling. Altså, hvilket lokal står man? Står man sådan margaret uden for sin dør, eller er det en fællessal? Hvad tager os med? På den højskole, jeg gik på, der var en fællessal, som ligesom var den ældste bygning på højskolen. Der var der også var noget, noget administrativt kontoragtigt noget. Det var lidt mindre interessant. Men der var den her foredragssal, tror jeg, den blev kaldt. Hvor der blev ringet ind med en klokke. Når der ligesom var foredrag, så stod man der og ringede med en stor klokke og sagde, nu skal vi alle sammen. Og så vidste man ligesom inden at det her foredrag, eller hvad det var, når man skulle til morgensamling eller et eller andet møde. Der skulle synges først. Og så alle tog ligesom der sangbord på vej ind, og sådan det der med, alle sidder med det samme sådan, ja, bog i hånden, og sådan åbner den, og så er der nogen, der siger, det bliver nummer 511 i dag. Nu synger vi. Og så går man ligesom bare i gang og falder ind, og hvis man er lidt morgentræt, det var ofte om morgenen, så bliver man også lidt mindre morgentræt. Altså sådan, og mærke den der sådan, som hører sidde i lokale, sidde sådan lidt skulder mod skulder på de der stole, som står rimelig tæt, fordi højskolen der gerne vil optage så mange som muligt for at få en bedre økonomi. Og så sidder man derinde i de der lokale og synger, og jeg tror, nogle gange, når jeg har sunget nogle nye sange første gang, det skete så relativt ofte for mig. At man kan godt nogle gange læse en tekst, og sådan tænke sådan, den er egentlig godt skrevet, det er egentlig meget smukt, fedt rim, og sådan, og når man så hører det sunget, så kan man sådan, så bliver man ramt på en anden måde. Hvad var din yndlings, Salme? Salme er måske så meget sagt. Ja, okay. Jeg tror, vi tager en sang i stedet for. Det ved jeg ikke. Ja. Det er den, der hedder Sensommervise. Så jeg synes, det er et meget, meget fint sang. Ja. Egentlig en efterårssang. Jeg er ret vild med efterårs. Altså sådan... som sådan sang gør meget ud af det her, det lyriske, det burde sådan beskrive farverne i naturen. Og kører også bare på nogle meget klassiske ting, som sådan bogstøvring, men det kan også gøre det meget smukt, når man synger det. Jeg har lige fundet teksten frem. Gyldne farver og sensommer brise fylder hjertet med vemodig musik, går og nynner en sensommer vise, fjernt fra byens larmende trafik. Det er ret fedt, ikke? Mm. Det er omkød. Så fortsætter den. Dufte brænderøg blandt brunlige bregner, blåsorte bær, stille summe mellem blade som blegner, af aften er nær. Altså, det synes jeg bare på en eller anden måde, det er sgu meget fedt. Altså sådan, det er nogle banger, som man vil sige. Mm. Der står også her, den hjemmeside, jeg har fundet, den måske mest populære sensommersang i Danmark. Der er sikkert mange gode sensommersange, men den her synes jeg i hvert fald har gjort særlig indtryk på mig. Det her med, jeg lige rigtig fokuserer på det her med naturen og farverne, og fjern fra byens larmende trafik, tror jeg også. Det var også følelsen af at være på højskole. Altså sådan, det var lidt ud på landet. Det var sgu en tank, der gjorde indtryk på mig. Som et sidste øjeblik, kunne jeg godt tænke mig at høre om et øjeblik, du har følt sorg. Synes du har genledet og genkaldt mange fine og smukke og rare øjeblik, og dem er jeg også glad for, der har været flest af, i hvert fald i din genfortælling her om dit liv, men jeg synes også lidt, vi skal have bare noget af den anden side med os. Mm. Jeg tror egentlig, det er et ret repræsentativt billede. Altså, at der har været meget glæde eller lykke eller sådan, ja. Men der har der også helt sikkert været sådan mindre fede øjeblikke. Og jeg tror, hvis vi bliver ved det relationelle, det tror jeg meget, det der sådan kan skabe sorg, eller sådan... Jeg tror, jeg har sådan en forestilling om, at jeg skal have min bedste forældre, skulle være for altid. Især min mormor og min farmor. Meget sådan... Ja, meget sådan seje, cool mennesker. I virkeligheden. Som har introduceret mig til... kunst og kultur, har været balletten med min mormor, og på museer med min farmor, og alle de her oplevelser. Og det tror jeg på en måde, jeg havde sådan en forestilling om, at det skulle jeg... Ja, det bare skulle fortsætte. Altså sådan, men så bliver man jo gammel, og jeg skal love for, at man hurtigt kan blive gammel. Altså, man skal lære med at falde og brække en hofte. Så bliver man fandme hurtigt gammel, når man først kommer ind på det hospital der. Er det, der skete? Ja, det skete for min farmor. Hun havde været egentlig syg i forvejen, men... jeg tror, der var lidt sådan en dobbeltsorg inden for ret kort tid at miste begge mine bedsteforældre. Begge mine bedste mødre, må jeg lade sige. Hvor gammel var du? Det er sgu for nylig, det her. Det er et år siden, tror jeg. Så jeg har været... Jeg tror, jeg var 21. Og det var det måske lidt, hvis man slår op i Danmarks statistik, meget gennemsnitligt tidspunkt at miste sine bedsteforældre. Men det var ikke så vigtigt, hvad der var gennemsnitligt der. Det var mere den der sådan... Jeg tror ikke, jeg gik med sådan en utopisk forestilling om, at det var bare noget, der sådan skulle være altid. Og, jeg var så heldig at opleve min egen oldemor. da jeg var meget lille, eller sådan. Jeg tror, jeg havde en eller anden forestilling om sådan, ej, hvis jeg får børn en dag, så skal de også møde mine bedsteforældre. Og det skulle de så, ikke? Jeg tror bare, den der sådan, simpelthen sovebearbejdelse, måde forhold til sorgen, også har været sådan at sige, nogle af de oplevelser, som de introducerede mig til, min far og min mormor, gå i teateret, balletten, eller på museum, det tror jeg, sådan, jeg sørger for at holde ved. Jeg sørger for at blive ved med at gøre. Fordi det minder mig om det, og minder mig om sådan en taknemmelighed for at introducere mig til den verden. Det synes jeg sgu egentlig er ret fint. Så sådan, jeg går jo også i teater, for jeg synes, det er skønt i sig selv, men sådan, det er ligesom, når der lyser slukker ind i teatersalen, eller hvad det nu gør. Eller tæppet går, eller hvad man siger. Så får de altid lige en tanke med. Jeg tror på en måde, at den der sådan, sov var i mig sådan, umiddelbart efter at de stille træskoene for at sige det sådan. Men jeg tror også lige, at jeg lever med den på en eller anden måde. Sådan, jeg tror ikke, sådan, for mig har jeg altid undret mig, at sov skulle være sådan en afslutning. Selvfølgelig sådan, lægger man det fra sig, og ikke går og tænker på det hele tiden. Men der er en eller anden form for sådan sorg eller sorgbearbejdelse, hver gang jeg træder ind i det der teaterrum, eller træder ind på et kunstmuseum, eller et historisk museum, men særligt et lille kunstmuseum, så får de lige sådan en tanke med. Og det har jeg tænkt på, jeg tror heller ikke, det er så tosset at leve med den sådan sorg, eller leve med den sådan bevidsthed om sådan, at man lidt har dem med. Og så tror jeg bare, at jeg tænker på her den anden dag, at hvis man fik børn en dag, og til dem med på museum, det kan godt være, at man så ikke kunne holde oldemor i hånden, men så kunne man måske holde mig i hånden, og så kunne de lidt være med på den måde alligevel. Eller sådan, fordi jeg tror også, det er de oplevelser, man har givet folk, som lever videre. Altså sådan, det er jeg for meget taknemmelig for at have fået. Ja. Tak for del. Selv tak. Jeg havde egentlig tænkt mig at sige noget andet, men det var simpelthen lige med procent for mig, det her. Så jeg hørte også, at der har været en overvægt af lykke, men der er også i hvert fald to øjeblikke, du kunne komme på af sorg. Når det store regnskab er gjort op, Lukas, og du rent faktisk skulle dø i morgen, har du så været tilfreds? Ja. Det er et meget sikkert ja. Ja, det er faktisk et ret sikkert ja. Altså, man sagde det med sådan, om man har gjort indtryk på nogen, eller man har givet nogen et indtryk af, at de kunne forandre verden, og verden kunne være anderledes, eller sådan, det er lidt det, jeg håber, der står tilbage, at nogen har haft den følelse. Både på det sådan, måske inspirerende, sådan spændende plan, men også på det der sådan relationelle, at nogle mennesker har følt, at jeg har været noget for dem i nogle øjeblik, der har betydet noget for dem. Det tror jeg skulle også have været sådan stigende vigtigt for mig. Altså, jeg synes ikke, det er jo selvfølgelig tragisk, når nogle af mine venner slår op med deres kærester. Men følelsen af, at de kommer hen til en, og sådan, at de betror sine følelser til mig, og siger, jeg skal slå op med min kæreste. Og det var pisse hårdt, og det er jeg faktisk skide ked af det. Og så ligesom bare sådan, ligger det ud til mig, og sådan, jeg tror, at de øjeblikke, det der med at vide, at man har indgivet noget, sådan, man har givet folk en tryghedsfølelse af at være sådan en, man kunne komme til, og snakke om de ting, at man skal selvfølgelig også fejre alle de gode ting i livet. Men jeg tror, hvis jeg formår at inspirere til, at der er en anden verden er mulig, og er noget for de mennesker, som jeg har valgt til i mit liv, hvis jeg opnår det, så er jeg ret sikker på, at det er et stort ja, at gøre, hvad jeg kan, dag til dag og uge til uge, for at sikre det, så jeg har en ret stærk tro på, at ja, det skal sgu nok blive godt. Hvad skal vi nu? Nu synes jeg faktisk, at du skal læse din nekrolog op. Okay. Altså selv? Ja. Spændende. Har du lyst til det? Det vil jeg gerne. Er kommaen så rigtigt? Det her, det er altså et udkast, ikke? Og så, når du har læst den op, så lad os tale sammen bagefter om du synes, det skal være din eller ej. Og det er jo da pænt, at nogen havde afsat så meget plads i deres avis til at... Den er lang. Ja, det er sgu pænt af dem. Det er næsten hele siden her. Jeg vil sige, det er også med stor skrift, så du kunne læse det bedre. Halv side måske. Så kunne der lige være en lille annonce ved siden af. Kan du sætte mikrofonen lidt tættere på, når du læser op? Ja. Okay. Åh, det er sjovt det her. Er vi klar nu? Vi er klar. Okay. Jeg, Lukas, er i dag afgået ved døden. Selv som barn kunne jeg ikke sidde stille. Jeg var den utilpassede skater. Med lægedrømmen, der braste, da jeg fandt mit kald i 8. klasse. Motivationen til at læse lektier kom først, da jeg sad i samfundsfag, og pludselig var ham, der rettede på læreren. Om det var stædighed eller nysgerrighed, er jeg ikke helt sikker på. Men jeg var sikker på, at der blev tændt en ild i mig. Det ville være løgn at sige, at jeg den dag blev sikker på, at mit kald lå i det samfundsfaglige. Selv til det sidste med en afleder bachelor i statenskab, kunne jeg føle tvivl. Det havde nok også været, hvis jeg var endt på biotek. Ritualer var vigtige for mig, og jeg var stolt af den selvdisciplin, der krævede af mig at vedholde dem. Det var self-care at begynde at færdiggøre en dagbog. Det mest uselviske, man kan gøre, er at skrive et digt og grave det ned i jorden, for så har man skrevet det for sig selv, og ikke for, ikke for at andre skal høre det. Min dagbog var kun for mig, for den berettede om alt det usagte og endnu usete, og en meget komprimeret genfortælling af 2 uger i båd om Fyn. Jeg var bange for klichéer, men tog alligevel på højskole, fjern fra byens larmende trafik. Det satte sig dybt i mig, da lyrikken fra fællessangene blev livliggjort af de kollektive stemmer i skolens ældste og helligste sal. Også selvom det ikke lød som et X-Factor live show. Det betød ikke så meget. Jeg var sådan en, der lidt gjorde ting alligevel. Sang, selvom det lød dårligt, eller løb et halvmaraton, også uden at have trænet op. Det var måske en arbejdsskade, jeg erhvervede mig på statenskabsstudiet eller på debatredaktionen på information, men jeg så samfundets strukturer i alt. Magtstrukturen i samtale med en underbetalt Uber-chauffør, strukturen i antallet af sammenmæste stole i en højskolesal. Jeg interesserede mig for samfundet og hvordan det hang sammen. Men man kan ikke altid trøstes af statistikker. Selvom det er meget gennemsnitligt at miste sin bedsteforælder i 21-årsalderen, gjorde det stadig ondt. At dræbe en sangfugl, at indse, at ingen er udødelig, og at lære, at sorgen over at miste min bedstemødre ikke er en ubuden gæst, der skrider igen efter en alt for sort kop kaffe. Nej, sorgen bliver hængende i hjørnet og lever med en. Sorgen lever videre i mig, men det gør mine minder med dem også. Minder om at holde en gammel hånd i min på kunstmuseum eller tabletforestilling. Mine hypotetiske fremtidige børn vil ikke kunne møde dem, men de kan alligevel komme med i teateret, og det er tæt nok på. Men jeg vil gerne inspirere. Jeg behøver ikke ændre verden, men jeg vil gerne have folk til at tro, at den kunne ændres. Man behøver ikke flytte bjerge for at gøre en forskel. Nogle gange er enkelte høflighed for os nok. At kunne sige tak for mad, gedeost og butterdej på russisk. Lad mit liv være fortælling om, at selv det mest sparede, forglemte gymnasiespansk også kan skabe værdi for andre. Jeg håber ikke, at det var min chef, der har skrevet den nekrolog. I stedet skulle det være min lillebror, for mig var det min professionelle bedrifter ikke det vigtigste. Og dem, jeg vil huskes for, det er det relationelle. Wow. Hvordan føles det? Altså ret vildt på en eller anden måde. Jeg tror lige, jeg skal... Ja, okay. Sindssygt nok egentlig. Føles det tæt på, eller føles det fremmed? Tæt på. Ja, der mangler jo de år mellem jeg var 23 og 83. men det er jo i sagens natur svære at skrive nu. Men jeg synes da egentlig, det er meget godt afsæt. Altså sådan, det er da et meget godt... Første, fire, femte del af ens liv, jeg synes egentlig, det... Så på den måde ville du have det okay med, at hvis du virkelig skulle dø i morgen, så var det her, der stod tilbage? Det er slet ikke så tosset. Er det slet ikke så tosset? Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.